Ciężko jest przerwać Morrisonowi Namju tę jego opowieść na najnowszej płycie. Te utwory się ze sobą łączą i przyjemnie się tego słucha w całości, no ale sztuka radiowa, nawet ta, którą prezentujemy w Radiu Teheran, także jakimiś prawami rządzić się musi. Drogi Morrisonie, wrócimy do twojej najnowszej płyty za czas jakiś. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Przychodzi mi posypać głowę popiołem i to pewnie taką pełną garścią albo i dwiema nawet, bo czasem to nawet takie delikatne słowo, nie udaje mi się po prostu odpisać na Państwa maile. To wcale nie dlatego, że je ignoruję, tylko często w trakcie audycji po prostu nie ma na to czasu, a po audycji już gdzieś myśli biegną zupełnie gdzie indziej i robi się jeszcze trudniej. Szczególnie jeśli maile przychodzą między audycjami, no to wtedy już naprawdę ciężko jest zebrać się na to, żeby odpowiedzieć i proszę po prostu o zrozumienie i wybaczenie. I tak właśnie między ostatnią a dzisiejszą audycją napisała słuchaczka i niech ja szybko znajdę tego maila, co może oczywiście chwilę potrwać. Wydaje mi się, że słuchaczka miała na imię Agnieszka. Tak to sobie zapamiętałem jakiś czas temu. Tak, pani Agnieszka. I pisze z pytaniem, czy jestem tego świadomy, że w tym roku we Wrocławiu podczas Nowych Horyzontów będzie prezentowana irańska kinematografia i to w osobnej sekcji Iran, nowe pokolenie twórców, filmy z lat 2015-2018. Pani Agnieszko, muszę przyznać, że jest to jedna z tych niewielu rzeczy, które dotyczą Iranu, a dzieją się w Polsce, o których akurat miałem przyjemność wiedzieć chwilę wcześniej. Dzięki dość przypadkowemu spotkaniu z organizatorami festiwalu tutaj w Warszawie i to zresztą nawet tutaj przy ulicy Myśliwieckiej na naszych radiowych korytarzach. To jeszcze było przed festiwalem berlińskim, gdzie organizatorzy się wybierali, ale byli zainteresowani, co też ciekawego w irańskiej kinematografii się wydarzyło. Ja zgodnie ze swoim przeświadczeniem i ze swoimi wrażeniami powiedziałem, że najciekawszy film z ubiegłego roku, jaki udało mi się zobaczyć, to był nowy film Shahrama Mokriego, Hodjum. Shahram Mokri to ten reżyser od filmu Mahi Va Gorbe, czyli Ryba i Kot, film bardzo przeze mnie polecany jakiś czas temu, który można obejrzeć gdzieś tam się odpowiednio logując, zakładając sobie konto, ale zupełnie bezpłatnie. I niezmiennie ten film polecam. Film Hodjum, który akurat w Iranie, w irańskich kinach był wyświetlany, gdy miałem tam przyjemność być, a to już było kilka ładnych miesięcy temu, rety, w grudniu, to nawet, no nie, zahaczyło o rok 2018. Nie jest aż tak najgorzej. Film Hodjum dość podobny, jeśli chodzi o zamysł, do Mahi Va Gorbe, czyli kamera kręci jednym ujęciem wszystkie wydarzenia od początku do końca, zmieniając tylko bohaterów, ich narrację, ich wyobrażenie na temat sytuacji. W filmie Hodjum wygląda to nieco inaczej od filmu Mahi Va Gorbe, ale pozwolę sobie nie zdradzać wszystkich szczegółów. Film, mimo że gdzieś tam nieco powtarzający, jak dla mnie, fenomen filmu Mahi Va Gorbe, wciąż zdecydowanie warty jest obejrzenia. Mam nadzieję, ponieważ to, co się wydarzy w trakcie tej sekcji irańskiej, w trakcie festiwalu Nowe Horyzonty, chyba jeszcze nie zostało ogłoszone, ale mam nadzieję, że będzie można tam zobaczyć film Golam Mitry Tabrizian. Mitra Tabrizian, czyli uznana irańska pani fotograf, która jest laureatką także wielu przecież nagród. No to naprawdę bardzo uznane nazwisko, zresztą bywająca w Polsce, nakręciła swój debiut filmowy, zainspirowana swoją własną sesją fotograficzną zatytułowaną Irańczycy na uchodźstwie i postanowiła właśnie przełożyć doświadczenia z tej sesji na swój pierwszy film pełnometrażowy, film Golam z Shahabem Hosseinim. Jak mówi sama Mitra Tabrizian, to taki George Clooney Iranu, który przecież zresztą był wybrany najlepszym aktorem w trakcie festiwalu Cannes w roku 2016. Grał w takich naszych ulubionych filmach jak Co wiesz o Eli, Rozstanie czy Klient Asghara Farhadiego, ale też choćby w filmie Cisza, Dziewczynki nie krzyczą, Puran Derakhshande. Podobnie jak Klient Asghara Farhadiego, to film o honorze, niezwykle przejmujący. Honor to jedna z najbardziej kluczowych kwestii w irańskiej kulturze i jakie problemy to ze sobą niesie, opowiada właśnie między innymi i Klient, i film Puran Derakhshande, Cisza, Dziewczynki nie krzyczą. Film także bardzo polecam. Mam wrażenie, że w Radiu Teheran to już nieraz robiłem. Jeśli nie, to tym chętniej podkreślam, że to film warty zobaczenia, ale na festiwalu Nowe Horyzonty raczej się nie pojawi, gdyż to film z roku 2013. Być może za to pojawi się nowy film Puran Derakhshande z Iresach w Dudi, czyli jak można by próbować to przetłumaczyć na polski, pod zadymionym dachem na przykład. Myślę, że warto prześledzić to, co wydarzyło się na festiwalu berlińskim. Myślę, że stamtąd organizatorzy mogli przywieźć kilka inspiracji. Był tam m.in. nowy film Maniego Hagigiego. Może i on także dotrze do Wrocławia. Trzymam kciuki, choć chyba ostatnie filmy Maniego Hagigiego były akurat pokazywane na festiwalu w Warszawie. Może tym razem we Wrocławiu. Będziemy to śledzić i w miarę na bieżąco, o ile to w Radiu Teheran możliwe, donosić, co też we Wrocławiu się wydarzy, bo to piękne i ważne, że jakieś tam informacje z Iranu do nas docierają. Choć jeśli też dobrze pamiętam, to ma to być kinematografia irańska, ta zarówno z Iranu, jak i tworzona poza Iranem. No ale wtedy właśnie pasowałby film choćby właśnie Mitry Tabrizian Gola. Były też listy swego czasu, jeśli już tak wróciłem do listów od Państwa na temat przeglądu kina irańskiego, które miało miejsce w TVP Kultura. To też bardzo miło, że coś takiego miało miejsce. O tym słuchacz Maciek donosił, słuchacz Marcin za to pisał, że chciałby się wybrać na narty do Iranu i tak planuje wybrać się w przyszłym roku, jeśli bilety lotnicze będą równie tanie jak teraz. A bilety lotnicze do Iranu można kupić naprawdę tanio. Jeśli ktoś takich szuka, nie wie za bardzo, jak się za to zabrać, chętnie służę może nie tyle pomocą, ile radą, jak nabyć bilety do Iranu z odpowiednim wyprzedzeniem za mniej niż 500 zł i to w obie strony. Za takie pieniądze można naprawdę do Iranu polecieć, ale to już może na osobności, gdyby ktoś był zainteresowany. Nie będziemy tutaj żadnych konkretnych lotów nikomu przecież reklamować. Wracamy do muzyki. Młody chłopak, z którym kilkukrotnie w Radiu Teheran się spotykaliśmy, Kais Essar, Afgańczyk mieszkający w Stanach, tam też na świat przyszedł. I tak naprawdę miałem w zamyśle prezentację jakichś jego starszych nagrań po to, by zapowiedzieć, że już wkrótce nowy album The Ghost You Love Most, ale ten album już tak naprawdę jest, więc zapowiedzmy go muzyką z tegoż właśnie wydawnictwa. Thank you. KISSR ze swojej najnowszej płyty, w zasadzie takiego raczej mini albumu bym powiedział, The Ghost You Love Most. Afgańczyk ze Stanów Zjednoczonych, grający na rababie. Jak słychać, bardzo stara się, żeby ta muzyka brzmiała świeżo i docierała do współczesnych słuchaczy. Często KISS sięga też po tradycję taką typowo hinduską w muzyce afgańskiej, niezwykle żywą, wykonując różne ragi. Tym razem te nagrania nieco żwawsze, żywsze i takie prawie że radiowe, bym powiedział. Wracając jeszcze do wątku Nardwirani, bo to wątek zawsze niezwykle ciekawy, szczególnie w związku z tym, że większości ludzi, którzy nie interesują się, bo też przecież nie mają takiej potrzeby i powodu. Iran raczej kojarzy się z pustyniami, upałami i tak dalej. A tu przecież tuż pod nosem samego Teheranu wyrastają czterotysięczniki, na których można poszusować. A raptem kilkadziesiąt kilometrów dalej najwyższy Damawand już blisko, niemal 6000. Nardwiranie, pan Marcin pyta, czy ceny są faktycznie niższe niż w Polsce i pogoda stabilniejsza. Jeśli chodzi o oszczędzanie, znaczy jechanie do Iranu po to, żeby pojeździć na nartach, po to, żeby oszczędzić i nie wydać tylu pieniędzy, co w Polsce na przykład, to nie jest to aż tak intratny interes. Te ceny idą z roku na rok coraz bardziej w górę. Jeśli dobrze pamiętam, to jednodniowy skipas na Dizin, ten największy, najważniejszy stok, kosztował w tym roku, w tym sezonie już około 100 zł. A z drugiej strony irańska waluta od tego czasu, od powiedzmy stycznia, zdążyła tak mocno ponownie stracić na wartości, że jak to będzie w przyszłym roku, trudno w tym momencie przewidzieć. Doszło do niezwykle kuriozalnej sytuacji ostatnio w Iranie. Władza po to, żeby gdzieś tam bronić się przed rosnącymi cenami walut pozamykała kantory i nie pozwala na fizyczną sprzedaż walut. Ta dostępna jest tylko na lotniskach. Wylatując można dostać do ręki prawdziwe zielone dolary. W mieście nie sposób. W związku z tym też kurs nieco się ustabilizował. Z tych ponad 6 tysięcy tomanów spadł do 4200, ale to tylko ten oficjalny, ten papierowy tak naprawdę, bo nikt dolarów za te pieniądze poza lotniskami już po przejściu kontroli nie dostanie. Więc na tę cenę tak bym się bardzo nie nastawiał, ale też jest to wątek zdecydowanie do sprawdzenia bardziej na bieżąco. Natomiast co do stabilności pogody, to tak, zdecydowanie jest ona bardziej stabilna niż w Polsce, choć i w Iranie zaczęły się różne dziwne anomalia. Tuż po Nowym Roku temperatura nagle wybuchła do ponad 20 stopni w ciągu dnia. Nad Morzem Kaspijskim było już i powyżej 30, co jest o tyle niesamowite, że były też sezony, kiedy o tej porze roku trzeba było dostarczać pomoc żywnościową odciętym od świata wioskom gdzieś w górach właśnie Gilanu, dlatego że drogi zasypał śnieg i nie dało się nigdzie dojechać. Ja też mogę powiedzieć o swoim przypadku. Mój wyjazd ostatni do Iranu w grudniu był po części oczywiście dlatego, żeby uciec od tej pogody tutaj w Polsce, ale też po części po to, żeby pojeździć na nartach właśnie w Iranie, gdzie sezon już powinien wtedy trwać, a tu nic z tego. W grudniu w Iranie było niemal tak ciepło jak w Warszawie tej minionej zimy. No dobrze, wracamy do muzyki i do obiecanego spotkania z utworem Tarsamke Ashk w wersji, która jeszcze w Radiu Teheran się nie pojawiała. Mamy takich mnóstwo, proszę się nie martwić. Ta należy do klasyka radiowego, bym powiedział, Mahmud i Hansari. Wykonanie zarejestrowane na potrzeby teherańskiej rozgłośni radiowej. Towarzyszyć mu będzie Farhang Sharif, nasz dobry znajomy grający na tarze. A Mahmud i Hansari, przypomnę, zaśpiewa słowa Hafeza: boję się, że moje łzy żalu mogą zerwać kurtynę powiek i sekret tak długo skrywany pozna cały świat. Mówią, że cierpliwość zmieni kamień w klejnot, zaiste, ale jak wysoką cenę trzeba za to zapłacić. I słowa, których Makan Askwari, z którym spotkaliśmy się niemal na początku audycji, już nie zaśpiewał, są śpiewane przez Mahmudiego Hansariego. Pójdę do winiarni ze łzami, domagając się sprawiedliwości, być może tam uwolnię się od mocy smutku. Strzały swojej modlitwy z każdej strony wypuściłem, licząc, że choć jedna do celu trafi. Thank you. ترسم که عشق بر غم ما پرده دار شود، این راز سر به ما به عالم سمر شود. حبیب من جانم

سجدم صبور باش ای دل صبور باش مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد این شب سر شبد Jeszcze więcej takich perełkowych wykonań Gazelu Hafeza mamy w zanadrzu w naszym Radiu Teherańskim archiwum. Proszę się na to przygotować swego czasu. Mam nadzieję, że uda nam się po nie sięgnąć. Finał naszego dzisiejszego spotkania należy do innego tarzysty. Tu przed chwilą słuchaliśmy Farhanga Sharifa. Keivan Saket to muzyk o co najmniej pokolenie młodszy, który niedawno wydał dwie tak naprawdę płyty. Jedną z improwizacjami na tarze, drugą na setarze. My właśnie dziś kończymy spotkanie z tą, gdzie Keivan Saket po nocach improwizuje sobie na tarze i sam nagrywa swoje piękne granie. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy już za dwie ostatnie godziny i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień.

Punktualnie czwarta.